إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. سورة قصص باخر کی اللہ یو مثال ذکر کی دے تخویف دنیاوی، دویم خصاصت او ذلت ذکر کی دے دی دنیا دے تخویف دنیاوی. مثال مطلب دا چہ اللہ وی زما دا عذاب نو یری گا دی دنیا کی، لکہ سنگ چہ ما دا دے نمخ کی او سڑی تا ورکڑو چہ آغا مالدار دا دنیا ہو. دا یو مثال د مخ کې د فرعون مثال ذکر کو. فرعون په دنیا کې یو جابر او ظالم بادشاہ و. که د چا دا عقیده چې بادشاهی اقتدار کرسی دا به سړی د تکلیفونو د مصیبتونو د عذابونو نه خلاصي، نو دا به غلطه یي. که خلاصولی شوی نو دا فرعون به خلاص کړی و. پا مصر دا غو حکومتو قبطی او بنی اسرائیلی تونڑو قومونو باغا تسجیدہ کولا، دا غو جبر دا غو ظلم او ستم اغا وقت سرا پتول دنیا کی مشہور چی مصر کے دا سی او بادشاہ دے فرعون نمی رہا اوڑیر ظالم دے یا ولید نمی رہا. نوکہ دولتو یا بادشاہتو سلطنت او حکومت سخلاصو لشوی، نو فرعون باندې دا اللہ را طرف نه د گنٹا پیم نه لگی دلی د منټونو حسابو. کچھ سنگ غی دریاب ترا دن نشو او دریاب پی راغی، نو بس یا وو یا نو. دا باز خلق و عقیده جوڑا شی و بن اسرائیل یا ریدو دا دیر بزدل قومو ناغی وی یا را کی دیشی دا فرعون چې توبو کې غوپه شوی ځکه چې هغه بزان ته الہ وی خدای وی او بیا روزی، نو الله دریاب ته حکم وکړو چې بارې وغورځوه، نو دریاب غاړې ته وغورځوه. یو هغه ځان ته الہ ویلی، دویم خلق تیارېدو. د دې دوو وجو نه الله بار راویستو او تر اوسه پورې د هغه جسم د هغه لاش پروت دی. دا الله دنیا تخی چې دا غسړې و چې زمانه سیوا د دعوا کړې و چې زما عبادت کوي، دا هر څه زما په حکم باندې چلیږي. بادشاهی څه شو، قوت څه شو، طاقت څه شو، هغه جبر او ظلم څه شو. یو مثال وو. نو داسې قارون د دنیا مالدار و او دا الله دې عجیب قدرت ته وګوره چې دې د بنی اسرائیلو سره یو ځای و دریاب بانی پوری ہوتا. دکا موسیٰ علیہ الصلات والسلام قوم بنی اسرائیل او دیم دا بنی اسرائیل نو دا بنی اسرائیل نسکے بنی اسرائیل خود دیر دیاتو دا دا موسیٰ علیہ الصلات والسلام رشتہ دارو. یو روایت کی رازی تریو و مشہور روایت دارے چی دا ترزیو کان ابن عم موسیٰ، نو یو بنی اسرائیلیو بل دا موسیٰ علیہ الصلات والسلام رشتہ دارو. مال اغه سره دغه وخت کې دور او جدور و دی بادشاہ سرم نو دور تمام بنی اسرائیل سرم نو. ځکه هغه بچ کله بار ته نو قچرو دغه خپل قچرو شپېته قچرو په دې باندې به بارونه اچول، خو بارونه به د سو خزانې به وړي نه، خزانو خالص وکړتلې شو کونجانې وي او دا کونجانې جوړې کړې وي سرمنې نه وي او یو کونجي به د ګوتې په شان غټه وه. نو پا شپیتو سو کوئی اویا سو کوئی سلویخو خدا روایت مشہور دے جی پو شپیتو قچرو با آگا کونجانی دان سر ہوگی آبا دان سر گردولی مجھے دے سرمنی کونجانی ہو شپیتو دا غبانی بار کی پو اسنو بانی مجھے دا خزانی با سو روی دا حساب چا کرو یا دا حساب چا کولیشو اسو مالدار ری دا دنیا کا نا مجھے دا بلا سنگا مالو او دا خزانی وی نو معلومی گی دا چی سراو سپینو او دراہیم و دنانی رو لکه چی دن نپراتی نو خو دانا چی گنی دا ساروی او یا سنو یا دا شیدون اگه پسی خو سکتالی نوی دا نقد خزانی وی نو یو طرف تا دے دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم نا او بل طرف تا دا موسیٰ علیہ السلام سر پا دریاب پوری وطا بل طرف تا دا موسیٰ علیہ السلام خپل رشتہ دارو مال او دولت دور جب دغه وخت په جهان کې چا سره دور مال نه نو که یو سړی په دی وجه بچ کې دی شوی چې دا د یو پیغمبر رشتہ دار دی نو قارون به بشوي که په دی وجه بچ کې دی شوی چې مال وسره ډیر دی نو هر څه کولی شي که ته وای دا ټول ازمکه او په بای باندې واخلي ډیر غټ مالو که وای چې دا ټول اسونه او ساروی د دنیا او خان کوای چې دا خلق نو بنی اسرائیل بیا ټول دغه څنګه غسه غلامان به نه جوړ کړو دغه خاغه سره مال او دولت په چې کله دا الله عذاب راشي نه دې مال بچ کولی شي نه دې د چا رشتہ او مخمل ازا چیرې غن دا زما د قوم نه او زما تربور دی او زما خاندان دی خیر دې معافي کا او پرې ده دا د باندې سوچو نو باز روایتو کې راځي مشرک شو او باز روایتو کې راځي بنی اسرائیلو بانے دے عامل مقرر دو فرعون دے طرف نا نو دے زیاد ظلم و جبر بے کوپ دے خلقو بانے مالدار اخو طول عمر دغسی خوچ بیا غی سر پا لاس کی اوہدو می نو بیا انتہائی ظلمون و زیادتی کی دے قوم سر دو خپل قوم بنی اسرائیلو سر بے ظلم و زیادتی کو او سو کوئی دا چی پا دے مال کی باغو تکبر کو غرور بے کو تکبر دا صفت تا اللہ دے فخر غرور و مستی په مال سره اگر که تعالی الله مال درکړی دی او ډېر زیات مالدار دی نو دا مال خوستانه جبرئیل نشي جوړولی دا مال خوستانه یو نبی پیغمبر نشي جوړولی کنی تم د هغې په رشته دارانو کې چې د موسی علیه الصلات وسلام له نبوت ورکوو د هغه ورور هارون علیه السلام له نبوت ورکوو نو ته خو هم په دغه خاندان کې وي تاله به هم بیا دا درکړی وی که نه که مال ښه شی وي نو الله به موسی علیه السلام له ورکړی وی هارون علیه السلام له بیا ورکړی وی نور انبیاو ته بیا ورکړی وی الا ماشاء الله ډیرو کمو انبیاو ته به الله مال او دولت او بادشاهت ورکړي لکه سلیمان علیه السلام او داود علیه السلام نور هغه ټول داسې وو چې سار به یې وخوړه نو ماښام به ورکړه د خوراک څه نه وو او پیغمبر ټول عمر حدیث کې راځي د اوربشو ډوډۍ نه چې ته نه دې مړ شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پخپل او تمام انبیاء وګړي سرولی دي پیغمبر و امام مکی والا او لاغي برا لسو راکول ما بوله گړي سرولی انبیاء خدا حالو مال او دولت او دار دین نه خنره چې تری په دې سره الله ته نږدې شي ها چې مال در الله در کو په صحیح ځای دی ولګو نبی او عقیده چې سبب د نزدېکت ته الله دی خدا سینه لکه څنګه چې نور عبادت او اعمال دي اخی که چه کم خونده و کم لذت تینو دا مالدارو سره نشته. قارون چه پا هر سبانی غصه شو و قاریدو او دا موسی علیه صلات و السلام و هارون علیه صلات و السلام سره چه کلدی پوری ووتی دی نو بیا با سره یو ده که نستم نه ولی اگه پا خپل فخر کهو او خلکو تبه گور موسی علیه السلام دا نبوت قابلو یا هارون علیه السلام دا نبوت قابلو نو دیل نبوت ورکو او زده مال قابلو ما نو مال مال راکو دی تا وګورا چې سحر اخری نو بیا غرمې له درک نه لګي ما خام سره سنی او د مالدارو ډیر خلق ملګری دنیا بن اسرائیل ور پس روان ولې هر څوک دغه لکه ترنګي دغه خلقو ته مالدارو ته غریب سړي خو له څوک نه ور دی اگر که هغه سره علمي اگر که هغه سره حکمتي اگر که هغه سره داسې یو قدرت چې هغه نور خلقو سره نه خو د غریب خواړه څوک ملګری نو چې کم مالداري او ماشینی ترخته چولې ته بیا ګورا کټ کې سر ته کینی اگر کاله کې او بالا خو تکی دی هغه په سجدار دنیا خلق رواني خو نه په دغه نه ده د الله سره قرب او نزدېکت دا حاصلېږي په عمل سره او په تقوا سره او په پرهیزګارۍ سره تمام بنی اسرائیل یو طرف ته او قارون بل طرف ته مال دور دے لیکن د ټولو خلکو نه به لیش اوږده جامه جوړه کړې وه په دې حدیثو کې راځي د خلکو به یو شان جامه وه د دوه بل شان جامه وه که ریخم به منو نو ده به اچولي وو او د ده غلامانو به اچولي وو او غلامان به را روان نو د سلو غلامانو به یو شان کپړې وي او د سلو به بل شان کپړې وي او خچر به وو قسمه قسم او د سرو زینونه به یې ول جوړ کړي وو مهار او یو شی بل شی د سپینو زر اوبه او دغه به یې ول ورکړي وو خلک به په تماشه باندې وو چې دا دې څه کوي د دنیا مال او دولت بنی اسرائیل وته وی الله د مال او دولت درکړې ټیک تا چې دا خو د دنیا غ کار پم کاوه تا خو نه د آخرت ته پارم څه کاوه دا نه چې بس صرف دنیا دا او ته دنیا آباد کا کله چې زکات مقرر شو د موسی علیه صلوات و سلام په وخت کې چې په سارو کې بدای او په دراهمو کې بدای او په دنانیرو کې بدای نو مثلا په زرو دراهمو کې به یو درهم په زرو دینارو کې به یو دینارو او د هغې ته نو جوړو خلکو ته به وي اوس ټینګېږي نه نو زموږ دا مالونه په دې طریقه باندې هړپ کوي نه ته وي وګوره دا وي د الله حکم دی آخر دا وي دا دی د ما سره ملګري شی و زه به آواز کومه یو ډله به جوړه شي ډېر بنی اسرائیل ورپسې شوي صحیح ده که نه د موسی علیه الصلوۃ والسلام او د هارون علیه الصلوۃ والسلام خلاف آخر کې دې ته جوړ شو چې یو ښځه یو زنانه وه اغیل پیسې ورکړې هغه وخت کې 2000 درهم اغیل ورکړو وی په عام مجلس کې د اختر پر ورځ باندې چې موسی علیه السلام کله ودرېږي او بیان شروع کړي نو ته به پاسې او ته به دا ووایې چې دا ما سره بدکاری کړې ده بدنامي کړه نو چې بدنام شي دا سازش د یهودو په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه معظمه کې پاتې کېده خو ډېر محترم او معزز قوم که هر قسم تکلیفونه هغه دا رسول خو چرته دغه بې عزتي نه کړو ولې دغه خزرغیر خاندان سره و په چې کله مدینه ته راغی نو بیا پیغمبر باندې بدنامو لګیدا پیغمبر په هغه ګټو باندې چې په طائف کې وشته ویني ته سسیدی دوره نو خبر شوی سوره چې د مدینه ظالمانو منافقینو او دغه خلکو خپک انتهایی تکلیف پیغمبر تر دین او رسید ځکه دا د انسان په سپینه جامه باندې داغ لګی هغه بیا په خلکو کې سترګې نشي لګولې دا اختر ورځ دا موسی علیه السلام پاسید او بیان شروع شو او په بیان کې دا احکام راځي چې من سرقه قطعنا یده چا چې غلا وکړه نو دا غنه به مونږ لاس پرې کړو ومن زنا وهو محسن چا چې زنا وکړه او دی واده شوی دی واده کړ دی نو دی به مونږ رجم کوو قارون پاسید او موسی علیه السلام ته ویې موسی کدا تا کړی هغه وی کما کړی نوم د دینه باندې زه مستثنا یم نه باندې مارور مستثنا یم نه باندې ما بچی مستثنا یم چې چاوم دا عملو کو پر عیت کی نو لاس پته نم پرې کو او په غټو بهم سمسارو نا وی تا کړی وی کنه لانه خزه سره ټول خلق ته اعلان کو خلق په تماشه شو اخزه دی وی پاسه هغه پاسې موسی علیه الصلوۃ والسلام وتوی قسم در کوم طالب آغا ذات بانی چه فرعون او دا آغا قوم قبطی پا دریاب کی ڈوب کلو او تاسو لے نجات تر کلو آغا اللہ گوا دے چه ما دا کار کرده خط پر پیدو شوا اوی نا زد دا گواهی کوم چه انتا بری ام من تر دین بلکل بیزاره تب بلکل دی گناہ نا پاکی او مال دی قارون پیسی را کرده چه تدا کارو کا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تپسری دبانے فرید فخر موسیٰ ساجدا للہ یبکی او جڑلی او دیوی چھ اے اللہ کدستا پیغمبر ام پا حق او تزما ربی نو تا اللہ زما دا پارا غصشا تا اللہ نن زما دا پارا غصشا اللہ موسیٰ علیہ السلام تاوی دا زمکا نن ستا تاوی دا دی زمکی تا حکم کوا اس سوا تاوی نو اغبا کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زمکی تا حکم کو او دے لاول اعلان کو وی چا سوک دا مرگری نو سر شای او چا سوک دا مرگری نی نو ٹول تین را وڑی دو ایو پا اندازہ بانی پوو سلک کسان و سر پاتی شیو یا دو تن آیار سی چیو او زمکی رو رو رو نیو نو دا سی نکنی چا پا یوزای بانی رو نیو رو رو اگر دیر فریادو کو او ډیر موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته وځ ته ما رشتہ دار یو دا چلې واغه چلې الله ته وګوره ته ما رشتي ته وګوره موسی علیہ الصلوۃ والسلام به داغه طرف تاړو کاتنه موسی علیہ الصلوۃ والسلام هډیر غوسنه کو او بیا دې سره خو انتهایی غوسه شو چې ته زما خپل سړی زما د خاندان سړی او ته په ما باندې په داسې یو مجلس کې چې اختر ورځ دا ټول بنی اسرائیل لا جمع ته په ما باندې بدنامه لګې زمکه رو اخر کې وتوی ته زما د مال ته خپه شوې کنه نو دویم حکم یې دا وکړو چې دا مال هم ورپسې نو هغه مال یې ولا په سر کېښودو او دروازې یو قامت لکه سړی چې سوری دوره په کته باندې ځي فهو يتجلجل به الى يوم القيامه تر قیامت تر ورځې پورې یکله چې هغه د ځمکې هغه ځای ته ورسي نو قیامت بشي الله عذاب نه ورکوي ډېر صبر او تحمل نه کار اخلي خو چې کله الله په خپل قهر او غضب کې راشي نو الله وي دا مثال واره مالدار د دنیا لاړ ختم شو دولتمند د دنیا دغه دولت په کار نه شو دغه مال په کار نه شو حالانکه هغه تخت تکبر او فخر او غرور چې څه کوو نو په مال او په دولت باندې کوو په دغه نازېدو هسته نم پاتې نه شو او روان دی په سر باندې پراته دي دغه سر دنیا هر مالدار حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله کله الله دا دنیا یو سړی ته ورکړي نو د خلکو په نظر کې هغه ویره بختور دی او بس سبې قبول شوین نه دا نه خد قرب د الله نه د نزدېکت د الله نه ده په دې باندې یو سړی نه دوکه کیږي حدیث کې راځي پیغمبر فرمایي الله ورکوي دنیا هغه چاته چې محبت یې ورسره شته هغه چاته چې محبت یې ورسره نشته خو دین دا نه ورکوي مګر هغه چاته چې هغه سره محبت دی دین یې د هغه چا دپاره خاص کړی دی چې هغه ته پوه شه چې تا کلمه ویلې ده او مؤمن یې مسلمان یې او علم یې دله درکړی دی نو ته پوه شه چې د الله زما سره محبت دی مالدار د دنیا که هر څوره دی نو هغې که هر قسم شته چا سره محبت شته او چا سره نشته بلکې زیات داسې دي چې هغې سره محبت نشته او کم داسې دي ځکه د دنیا قدر د الله سره نشته نو دا مثال دی د تخویف دنیاوي ان قارون یقینا قارون کانا من قوم موسی قارون ابن یسحر ابن قاحف ابن لاوی ابن یعقوب قارون د یسحر دی دی او یسحر د قاحف دی دی او قاحف د لاوی دی دی او لاوی داسې د یعقوب علیه الصلوۃ والسلام داسې دی لکه څنګه چې موسی علیه الصلوۃ والسلام ابن یسحر ابن عمران موسی ابن عمران ابن یسحر ابن لاوی کان من قوم موسی دا ود قوم د موسی علیه السلام نه فبغى عليهم سرکشی وکړه زیاته وکړه د حد نه تجاوز وکړه په دی باندې علیهم په چا باندې په دی باندې اسرائیل باندې په موسی علیه السلام باندې د موسی علیه السلام په قوم باندې شرک وکړه تکبر وکړه فخر او غرور وکړه او داسې خبرې به دي خلکو ته کولې چې هغې به بالکل د موسی علیه السلام نه مرګرتیا نه اړولو ځان ته به یې راړولو مطلب به دا و چې دا معلوم یو د الله د نزدېکت یوه نخره موسی علیه السلام دا وکړي چې ما سره نبوت دی پیغمبري ده نو الله ته نږدې دی که نه زه هم الله ته نږدې ما سره مال او دولت راځه زما ملګرتیا وکړې نو بیا د هغه چې کومې تماشې وي مالدار تاسو ګورئ که نه نن څه نه کوي په دنیا کې دا ټول په تکبر او په فخر او غرور کې جامه وګوره د هغې پیزار وګوره د هغې حیوانات او څاروي او اسونه وګوره د هغې او د هغې مارکیټونه وګوره او بازارونه وګوره او د هغې ښځې وګوره او دا تماشې کله یو ځای میلس کوه او کله بل ځای میلس کوه زمونږ د پښتنو کار دی پوهه به زمونږ په دې علاقه باندې د خلکو چې تا فصل ښه وشو تماکو به ډېر ښه وشو ښې پیسې نو هر چا بډه مې راوستي درې ته او دا میلس به جوړ او نظرې به یې ګډولو دا ټول په بغاوت کې راځي په بغا علیهم چې الله در باندې احسان وکړه نو ته صدقې وکړه خیراتونه وکړه جوماتونه جوړ کړه د حق حق پرستو امداد وکړه د حق په حق کې مال ولګوه نو هغه به په اسراف کې نه راځي نو چې ته شروع شې او یو ځای کې بې ځایه مال لګولې او بل ځای بې ځایه مال لګولې نن زمونږ مالدار وګوره کنه هغې څه کوي فبغا علیه هر یو قارون دی وآتیناه او ورکړې مونږ د تا من الکنوز د خزانو نه ما هغه ان مفاتحه چې بېشکه چابیانې د هغې یا خزانې د هغه ما ان مفاتحه هغه چې چابیانې او کونجانې د هغې لتنو او بالعصبه د تنو اخپل معنا کئی مفسرین لتمیلو یا لتثقلو درنی دیبا لتنو یو پن پا یو سڑی بانی درونی نوشه کل دی روچت کنو دی ریزمکی تمائی لگی ٹیٹی کی ولی ار پاس وزن سیوارے دے مثلا من دے او دو اتم نشی روچت کو نو دے کتا مائی لگی لتنو او مانام دلتا دارا چی اغا کون جانی لتنو او بالعصب دی اغا بدرنی دی پا یو ڈل باندی اول القوت چی اغا بخاوندان دا طاقتو نو یو مفاتحو جمع روڑا او بل تنو او بل عصبا لس کسان نا عصبا پتن لگی چی سو کوئی شلو کسانو تاوی سو کوئی پانزو سو کسانو تاوی سو کوئی سلویخو کسانو تاوی چا پا کیاو یا تیا ذکر کردی دی دور خلق چی غیبا غا کونجان روچتولی نا غیبا کتا ٹیٹ کرو او اول القوة جمم دا او خواندان دا طاقت دا مبالغ دا یعنی تاکید دی چی کونجان دا غا دا مال دیر زیاده وی او درنه وی دیر خلق با غوچتولی اس قالا له قومه یاد کاغا وقت چووی دا تا قوم دا دو لا تفرح مستی مکوا ان اللہ لا يحب الفرحین یقینا اللہ نخو خی مستی کا ان کی لا تفرح ہم دا پختنا خادے وادون تا سلی دلی دی کنا تو دزو پا کی تبایو کی نو مال دیو بیزای اولا دی نو که دمان و تراولی نو که گڑا پا کی گی دا ټول پا تکبر کی را دی اللہ تعالی مال در کو نو دا دی دا پارا چت دا پیغمبر یو سنت ادا کے دا انبیاء و سنت ادا کے نو اغا پا دی طریقہ باندی چی اسمان پوٹو پا کولا یا پا اغی که دا سی ڈوڑے گانی و دا سی پروگرامونا چی خلق پا کلک دا سارو پولا ڈوڑے خوری نو پا ملک خدا دیر جاتی او بیزای پا اغی که اسراب کی گی خوراک دورا نکی گی چی سور پا کی خوراک زائے کی گی مالدار خلق اغی ترابلل شی و غریب اغی لادو ورتلین شی غریب پا گیر سوک تپوس نکی دا قارون کافر خو نو دا خو مسلمانو دا خو دا بنی اسرائیلو نو موسیٰ علیہ السلام خپل سڑے ہو دے ولی پا در یاب بانی پور دا بنی اسرائیلو سر خو مسلمانو کنا لیکن مال او دولت دا سی زیت او رسو چی دا غستر گی بیا پا اسمان کی وی دا غستور لے دا غلامان دا غبنگلی دا غمال او دولت او بیا دا غرزیدو اگر پا دا سی طریقہ بانیو چی بس تا با ویکن دا دنیا دل ٹنگا کردی دا نقوم وتوی مستی من کوا ان اللہ لا يحب الفرحین اللہ دا سی خلق نخو خی وبتغی او لٹوا فی ما آتا کاللہ الدار الاخرہ پا غسکی چی در کردی تا تا اللہ الدار الاخرہ تا کور دا آخرت ہو اکمال سی دل اللہ در کردی پا دیکی دا آخرت پی کرو کا دا پا دا سی زیکی ہو لگا وچی آخرت دی جوڑ شی ولا تنسا نصیبک من الدنیا نار سڑے دا سی ویتن مالدار تا ہوئے ناغا بتا سی ولی حرام دی سو ولی حرام دی سو نا دنیا میرا و خیر دے کور دان لجوڑ کا باغ دان لجوڑ کا تعداد دان لبرابر کا دا خو سو خبر رہنا ولا تنسا نصیبک من الدنیا نا نصیبک من الدنیا یو مانا دادا چې د دنیا سره کوم شیزونه مباح او حلال دي نو هغه کوا ودونه که کینو کوا خیر دی یو په ځای باندې سلور وکا د دنیا غبره هم مې روا چې بالکل لزانه فقیر جوړ کی خو د آخرت د پارم څه کوا او دویم دا ولا تنسا نصیبک من الدنیا او مې روا خپل برخه د دنیا نه یعنی په دې دنیا کې داسې سوک چې د هغه ځای د پاره هغه ذریعہ وګرځي د برخې مطلب دار چې په دې دنیا کې تعالی الله مال او دولت راکړه دې نو دې دنیا کې سنه صبره جوړه کا دا غزا یې د پاره اسنه چې ټوله دنیا کې ولګې واحسن کما احسن الله الیک او خکه والا خلق سره لکه څنګه چې الله خکړي دې تاسو سره ته په غریبانو باندې ظلم زیاته کې هغه په لار کې وهې او ټکه تیر د دنیا مالدار لري چې غریب ته داسې ګور لکه سره چې سپی ته ګوري ولا تبغي الفساد فی الارض او ملټوات فساد په ځمکه کې مالدار سره گناہ خامخا لازم دے دے با خامخا گناہونه کوي او دار دے مال دا وجنا چی مال و سره نی نو دے اکثر بیار جماعت ننه خوزی دا دا بیا اللہ یادی چی کلا مال راغه نو بیا هر گناہ را دن سازی دیگه او سبب دا مال دے نو ولا تبغی الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین یقینن اللہ محبت نکی دا فساد کون کو سره قارون سوئے قالا وقارون انما اوتیتہ بیشکا راکڑے شوے دے ماتا دا مال انما اوتیتہ بیشکا راکڑے شوے دے ماتا دا مال او دولت او علی علم عندی دا علم دا وجنا زما سرا علی علم عندی یوما نادادا چی ما سرا علم دے یعنی زما تجربہ دا دنیا خلق دے چی اغا ذکر پسے واپس دغه سے کور ترا دی اس وطن ملاوی او زمیدار خلق ویر چر بوٹی تا لاس وار چوم نغرا پسے روزینو دی وی زما تجربہ دا زما پشان کاروبار سوگ نشی کولے زچ سنگ پوئے گا مکنا مال اللہ یو زکاوت را کڑے دے مال اللہ یو پورا کڑے دا مال یو حکمت را کڑے دے د پاغ خپل تجربہ او پاغ خپل حکمت بانی فخر کو دا یو بے شکا راکڑے شوے دے ما تمال والا علم عندی دا وجی دا علم نا چیغا زما سر دے دا دنیا پا دی کارونو بانی دا خپوئی گا ما تاسو سر دا غنشتا کنی تاسو دا غسی لپنگر دے کنا تاسو سر اولی مال لشتا تاسو خپل واسکو خو تاسو مال نشے گٹلے دا خو کنا زا خو سیما دویم انما اوتیتہ بے شکا راکڑے شوے دے ما تا دا مال والا علم دا علم دا اللہ نا پا ما باندے على علم عندي دا علم دا اللہ نا پا ما باندے جزر دے مستحقی ما سنگا جی موسیٰ علیہ السلام و سلام تاوی تالے نبوت در کرے حارون علیہ السلام تاوی تالے نبوت در کرے تا سردگی قابلی نو قوم تاوی دیلے نبوت ور کرے دے وزد مال قابلو منو مال مال را کرے دے یو درے ما مانا بلم دا گر چیغا سی ندا انما اوتیتو ہو بے شکا ماتا دا مال را کرے شوی دے على علم د یو علم د وجنا عندي چې هغه د ما سره دی څنګه چې دی سره علم د نبوت ته نو ما سره علم د کیمیا دی علم کیمیا څه ته وایي چې ته د لرګي نه سره جوړ کی چې ته د ګټې نه سره جوړ کی او مفسرین او ټول اهل سنت والجماعت وایي دا علم باطل دی چې څوک هم دا وایي چې را په دنیا کې دا علم چا سره وو که هغه به غوښته چې یو ګټه به مخې ته پراته وه چې د دې نه دې سره جوړ شي نصر بات جوڑے دا. او یاد او لرگی نبسرن نا دا عین دے گٹ تا عین ہوئی ونی تا عین ہوئی لرگی تا عین ہوئی دا عین اعیانو تا دی اعیانو بدلول را بدلول دا کار دا اللہ دے انسان کا ہر سور اوچت شو ہر سور عالم شو ہر سور تجربہ کار شو اگر سر ہر قسم سی پتون راجم شو خودے دا لرگی نصر نشی جوڑو لے ندسرو ندے گٹ جوڑو لیشی دا اعیان بدلول را بدلول دا صفت خاص دا اللہ سرا کدا چا ویلی جرگنی دا سی او علم شتاو دا غا وقت کی تقسیم شو موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام نے نبوت ورکا و دل علم کیمیا ورکا چیزا دا پا کتا سرا دا گٹی نمس را جوڑا وا ہاں بعد مفسرین وی کل کل دا سیوشی چی کل یو سرے مثلا ولی اللہ دے او اللہ تا دیر نزدے دے نکو کرامتن خرق عادت وتوی کرامتن دا غد لاس سوشی دا دغه په اختیار کې نه ده وی یو سوال کوون کې راغه شریح له حیوه ابن شریح له اډر نیک سړیو سوال ته وکړه چې د الله درزار پر مال سره کنه دې د سر غسونه مده او شبا سوچ کوم نو بیا دا چې کانه پروت نه غیر واغست هغه په لاس کې او شبا اړو راړو بیا غته ورغړو او چې هغه وکړه نو هغه د سرو ټوکړه وه خو دا کرامتن لکه د نبي نه یو کار وشي هغه معجزه د نبي د اولیاو د لاسه داسې یو کار وشي لکه ردنه چې وشو ولې هغه په پړه کې ویلي چې دا اوس مسکین نه غریب دی او د ده حاجت ته ما سره دوره څه نشته چې د له ورکړم نو بس کاڼې را واغسته ابراهیم علیه الصلات وسلام د الله پیغمبر وو او بچی یې وګیو او د نمرود خواله دی تلی وو روایتو کې چې کوم راغلی مخکې او بوجه ځان سره وړو هغه غله تقسیموله نو هغې ټولو له ورکړه غنم ابراهیم علیه الصلات وسلام خو چونکې د هغه مخالف و هغه له هېڅ ورنه کړو نو هغه را روان دی ستړی ستومانه او خولې به بهیږي کور ته لا نه رسېدلې په لار کې خوړو نو د شګو نه یې بوجه ډکه کړه وایي هسې نه چې کور ته ورشم او ماشومان وګوري چې یاره بوجه خو تشه رسې را نه وړو ناسې نه چې څه چل پیوشي دی ځان سره یو هیله وکړه نو بس آ خستړی چې څنګه تللی دی او بوج دیوال ته درولی ده نو بس ډډی والی ده د شوي دی کور والله چې را پاسې دللی د هغې کتللی دي بوج کو لوکړی د خایسته غ نهمو بس هغې وړکړی روړی ته پخ کړی ابراهیم علیه السلام تو سلامې پاسولی دی ی پاسه ډوړی وختې روړی وخوره هغه وړو چرته وو هغ دا تا چې کمې دانې را وړی دغ نهمو تا اوس د نبی معجزه وه چې د شګونه غنم جوړ شو خو الله جوړ کړو د نبی په اختیار کې نه وه که د ګټې نه چاته سره جوړ شوي دي نو دا به یو ولی دا به د هغه کرامت خو د هغه په اختیار کې به نه وي خو داسې علم په دنیا کې نه چا سره وو که هغه قارون وو که هغه بل څوک وو نه د یو نبی سره وو نه د یو ولی سره وو چې هغه دې د ګټې نه سره جوړي لهذا دا معنا مفسرین وایي نه صحیح یقینا را کړی شوی دی ماته دا مال علی علم عندي د وجه د علم د علم د الله نه په ما باندې چې ډېره دی مستحق دی یا د وجه د علم زمانہ چې ما سره دی تجربه مې ده اولم یعلم الله وی دی نه پوهیږي ان الله قد اهلک من قبله من القرون چې یقینا الله هلاک کړی دی مخکې ردنا من القرون ډېر پیړو والا من هو اشد منه قوه هغه څوک چې ډېر زیات وردنه په طاقت کې واک سره جمعا او ډیر زیات ور دینه په جمع کولو د مالونو کې فکر دینه مخ کې سور کفار تیر شوی دي نمرود د دینه مخ کې تیر شوی عادیان او سمودیان د دینه مخ کې تیر شوی دغه قوت هم سیوا او مال او دولت هم سیوا ولا یسالو عن ذنوبهم المجرمون او تفوس به نشي د خپل ګناهونو په باره کې د مجرمانو نه الله خو بعضی آیاتونو کې راځي الله وی قفوهم وی دروي اس قرآن کی بکت لی اللہ و ملائکو تویوی دروے انہم مسئولون دینا با تپوس کی گئے دل تویی دی یو مجرم نبرا گناہ تپوس نکی گئے نا قیامت دیر علوی روزتا او پا دیکی مختلف حالات تی نو پا بعض حالاتو کی با تپوس کی گئے او پا بعض حالاتو کی با تپوس نکی گئے فیو خدو بن نواسی والاقلام ملائک برازی او دخپونا او دسرکندونا او التب غرزی جہنم تا دا بعض وختونه دی پاغي کی چې پاغي کې وتا پوس ما پوس نه کیږي مجرم نه چې تا ولې څه چل کړو ولې جهنم ترالی ولې تنن دوزخ ته وردول شي نه دار دغه وخت نه دی تاسو هغه نه مخکې لو رد شوی بیتی کم ځای کې چې دار اغلی چې وېدر او تا پوس تی کیږي هغه تا پوس وخت او چې کم ځای فیصله شوی دا بیا بیا تا پوس نه کیږي ان قارون یقینا قارون کان من قوم موسی و دا دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا فبغا علیہم زیادتی اوکو پا دیبانی سرکشی اوکلا پا دیبانی و آتیناہو من الکنوزی او ورکڑوی منگا دا تر خزانونا ما حقا انما فاتحہو چی بیشکا کونجان داغی لطنو او درنی دیبا بالعصبتی پیولو یا ڈلا اولی القوتی خواندان دا طاقت اس قالا لہو قومو کل چوی دا تقام خفلا تفرح مستی و تکبر مکوا ان اللہ لا يحب الفرحین یقیناً اللہ محبت نکی دا مستی کو ان کو سرا وابتاغی او لٹوا فی ما آتاک اللہ الدار الاخرتا پا حقا سکی چی درکلی دیتا تا اللہ کور دا آخرت ولا تنس نصیبک من الدنیا او میر و برخخ پلر دنیا نا و احسن و احسان کوا دا خلق سرا کما احسن اللہ الیک لکا سنگا چی احسان کردے اللہ تا سرا ولا تبغی الفساد فی الارض او ملتوا فساد پزنکا کہ ان اللہ لا يحب المفسدین یقیناً اللہ محبت نکید فساد کے ان کو سرا قال انو قارون انما اوتیتہ علی علم عندی بے شکر اکڑ شوید مات دا مال علی علم عندی دا وجد علم نتیز ما سرو او لم یعلم اللہ ویدین پویگی ان اللہ قد اہلکا چی بے شکر اللہ حلاک کردی من قبلی ہی مخکر دنا من القرون دیر پیڑائی من هو اشد منه قوه هغه څوک چې هغه ډېر سخت ور دنه په طاقت کې او اکثر جمعا او ډېر زیات په جمع کولو د مالونو کې ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون او تپوس به نشي د خپل ګناهونو په باره کې د مجرمانو نه